صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے بدن پر جو بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ عز و جل اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ سن کر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ عز و جل میں تجھ سے اپنی موت تک ایسا بخار طلب کرتا ہوں جو مجھے نماز، روزہ، حج و عمرہ اور تیری راہ میں جہاد سے نہ روکے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مقبول ہوئی. چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت بخار رہتا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی مسجد میں نماز کے لیے حاضری دیتے، روزہ رکھتے، حج و عمرہ کرتے اور جہاد کرتے تھے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بخار کی فضیلت کے بھی کیا کہنے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا تو تاجدار رسالت، ماہ نبوت، محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل یعنی زنگ کو صاف کر دیتی ہے. پھونک دے جو میری خوشیوں کے چمن کو آقا، پھونک دے جو میری خوشیوں کے چمن کو آقا، چاک دل چاک جگر سوزش سینہ دے دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہے. ہر جمعرات کو اپنے اپنے شہر کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنتوں کو سیکھنے کی نیت سے مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. ہر استمبے ہی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. اپنی اصلاح کے لیے مدنی نامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی نہ پاؤں میں اپنا اپنا بتایا الہی رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلایا الہی پلا جام ایسا پلایا الہی میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی بری عادتیں بھی چھڑایا الہی گناہوں کے امراض سے نیم جاؤں پے مرشدی پے مرشدی دے شفایا الہی گناہوں نے میری کمر تو ڈالی گناہوں نے میری کمر تو ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا چلے طیبہ پھر قافلہ یا الہی دکھا ہر برس تو حرم کی بہارے دکھا ہر برس تو حرم کی بہارے تم دکھایا الہی مدینے کی مستی رہے مجھے پچھائی مدینے کی مستی رہے مجھے پچھائی صدایا الہی صدایا الہی صدایا الہی صدایا الہی جو روتے ہیں ہجرے مدینہ میں ان کو اے میرے اللہ جو روتے ہیں ان کو جو روتے ہیں ہجرے مدینہ میں ان کو مدینے کی گلیاں دکھایا الہی مدینے کی گلیاں دکھایا الہی بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ستم بچایا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی مطیع اپنے ماں باپ کا کرم انکار ہر ایک حکم لاؤں بجایا الہی مطیع اپنے مرشد کا مجھ کو بنا دے میں ہو جاؤں ان پر فدا یا الہی صدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی صدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی اے میرے اللہ صدا پیر و مرشد رہے مجھ سے راضی کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی کبھی بھی نہ ہو یہ خفایا الہی بقیعِ مبارک میں تدفین میری او پہرے شہِ کربلا یا الہی چلے جان اس شان سے کاش یہ سر درے مصطفیٰ پہ ہو خم یا الہی میرا سبز گنبد کے سائے میں نکلے محمد کے قدموں میں دم یا الہی محمد کے قدموں میں دم یا الہی مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفات سے تو بچایا الہی مجھے غیبت و چغلی و بدگمانی کی آفات سے تو بچایا الہی عبادت میں لگتا نہیں دل غمارا عبادت میں لگتا نہیں دل غمارا عصیاں میں بدمست ہم یا الہی شراب محبت کچھ ایسی پلا دے شراب محبت کچھ ایسی پلا دے کبھی بھی نہ نشاہ ہو نہ کہوں یا الہی کبھی بھی نشاہ ہو نہ کہوں یا الہی مجھے نارے دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے ہو مجھ نہ تو وہاں پر کرم یا الہی صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور صدا کے لیے او جرازی خدایا صدا کے لیے او جرازی خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی گناہوں سے بھرپور نام ہے میرا مجھے بخش دے کر کرم یا الہی تو نے میرے اعمال میزاں پہ جس دم پڑے ایک بھی نیکی نہ کم یا الہی میں تھا لائق نارے دوزخ خدایا دی جنت ہے کتنا کرم یا الہی دی جنت ہے کتنا کرم یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی مجھے دے دے ایمان پر استقامت پے سیدے محتشم یا الہی میرے سر پہ سیاں کا بارہ مولا بڑھا جاتا ہے دم بدم یا الہی حقوق العباد آہ ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی بڑی کوشش کی گناہ چھوڑنے کی گناہ چھوڑنے کی عاشق